گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 543. این برنامه با همکاری سیما بینا، ایرج، جلیل شهناز، همایون خرم و ناصر افتتاح تنظیم شده است. آهنگ همایون از مهدی خالدی، ترانه از مشتاق اصفهانی، اشعار متن برنامه از امیر شاهی، سیدی تهرانی، غزل آواز از عطری کرمانی، گوینده روشنک. ابر آمد و بگریست بر اطراف چمنها، شد شسته به شبنم رخ گلها و سمنها. از ما سخنی بشنو و با ما سخنی گوی، که از بحر تو بسیار شنیدیم سخنها. گه ناز و گهی عشوه، گهی جور و گهی لطف، غیر از تو چه داند دگری این همه فنها. جوانی و دولت به کاری نیاید، از این به اگر روزگاری نیاید. در این فصل گل هرچه داری به می ده، مبادا که دیگر بهاری نیاید. بر ابرو ضرور است چین دلبران را، که از تیغ بی قبضه کاری نیاید. Thank you. I'm a غم جانت شما را غم جانان مرا اما وقتی شادم که دل هم راز پنهانم نمیداند، بسی شادم که دل هم راز پنهانم نمیداند، چو گل کس باعث چاک گریبانم نمیداند. حجاب عشق را نازم که با این شوق بیپروا نگاهی بر رخش کردم که مژگان هم نمیداند. 545 برنامه گلهای